بی ایمانی هم دام پس سبب بی ایمان دو بیدی چوک بودی تنوی چه اللہ پا کچنو دا پر کولی که چه ایو دو رخت آر چه دا بل چه دی و جنت تبیا و جیت دی جنت لارو شو وجه دا چه دوری ترزا پر تا اچه پر کلی اللہ وی پر ما پر نست خبر خدا دا زما دوار مخلوق دی خدا اغا کسب و عمل اغا رکم تقاضا که و دا کسب و عمل دا استقاضا کی بی ایمانی هم پس سبب دی ایمان دو دی نو دا هدایت په اخرت کې سو هغه مو جنت ته سو او سبب ما الله تعالی وشو چې به ایمانهم د يهديهم پرسته مرسول يهدي هدايت کې هم دوی په اخرت کې او جنت ته سو ربهم رب هدايت کې به ایمانهم په سبب د ایمان د دي نو د چې و جنت کې هدايت کې جنت سره کم دي تجري چوان به یجب من تحتهم لاند تر دوی ګوره تر دوی لاند یکی در دا جنتیان و تر دا مؤمنان و لاند نو باره دا تحت دهیم تر منز مزاق وایر من تحت قصورهم لاند تر بنگلو دا دوی یا من تحت سرائیلهم در لاند در اغا دا دوی در اغا دغو کتو اغا کتو نیچه دی چه اغا دی پر پریوزی در اغو لاند در کت لاند جدی امور که بیش یا تر اغا مساکن و تر اکرو قصور لاند یا تر اغا درخت لاند مطلب دلتا یو مزاق پاردی سوی جدر سرولی لاند او بیش من تحت لاند هم تر دی مانا لاند در بنگلو دا دی یا لاند تر ادرخت دا دی چه پکش که اسیش دی سیش بیش الانهار اغا سلور ولیه چه دا ابو و دا شراب و دا عسل و دا شدو دا ولی ورطا بیش فی جنات النعیم فی جنات فاغ جنتو که النعیم دا نعمتو چه دا غد نعمتو با غونه جا پا دوغه که بداغ ابو مدلت دیت در قصور لانجی او دا دیت دا غد پلنگان لانجی با بیش یتر جدرخت لانجی دعواهم دیچ و دا جنت تورسی دلت درې مرحله راځي د جدرو سر مرحله خبره د جنت چا نو ذکر کی اوله مرحله دا د چداوار د وارو نن د وز مو جنت خو نه بلاد زای پاره ځکه یو ځای دی شایسته ګل باغ دی مو جنوم او ری دلې دې مساب دور ی دلې منی بارونه یو وخت چې ورځ د خلک چې ورځ چې دا ورنه نو ځه هوا به سره کوي چې دا ورنه نو ځه نو درختی به سره کوي مطلب سپته په کلو کلو خلک کړي دی دلې نه دی نو دی خو دا غره کوي چه دا ورسی چه دا مازی ورطه ووری و جه نعمتو دا چه با جه جنت که آماده ای بی اختیاره تر خلاوزی چه سبحانک اللهم لکه چه واسموش با دنیا که و دا تعجب شه وینو برا خلق چه پرتانه خواهی په ورطه دسه که مسلمان وی سبحان الله دا تعجب اسه سبحان الله وی دا سبحان الله دا بیر حیرانتیات سخم تر خلاوزی نو دا پیه پرزای آلتا چه مانا په یا اوه دا جه پرزای بانی سبحانک اللهم دا وی چه پاکی دا تادر آنا دا جه سرکم جو کردی دا سرکم جنت اشه دلته چې دی دا تماشا وی کې د ججرت ورسته خو نه یوازې دی نه ورځي دا خو بل را روان یې خو دنیا کې چاته یو وخت دی او سلام علیکم سلامونه بیا سره وای یو تر بل الته بعد خبر نهسته لکه په دې دنیا کې چې ډیر عمر یې نه دی لبر او زه دروازه چیرې دا خبر ورته کی دلته د اسپک خبرې استعمالیر په جنت کې چې دی چې سرګی وی نه رته د سټیو ته وای چی سلام علیکم سلام علیکم یو تر بل تحیه او سوغات دی ام سلامونه دی بجی خبر مثل پکشی کی که ملائکه راځي هغه پر دې باندې سلام وایي بس په جنت کې دغه یو تر بل سوغات سره ورکول کیږي او وروسته خو نو برابر یو خپل ځای ته ځي په جنت تماشا وکړه سبحان الله یو هغه یو تر بل سلامونه سره ور سره وی پیژندل چې پلان یو پلان یو پلان یو قربان ګرځ راغلی انو چې اری خپل ځای ته ور پر کټ باندې کښېنستې بارخ نو وروسته بیا شو کړ په کار دی بار نو وایي چې الحمدلله رب العالمین الحمدلله دا دنیا څه د ستړیا ځای موږ چې ژوند دغه ژوند خو دغه دی وای مثال یادی سی کله کې کښنه چې د مور پناس کې په څنګه کڅوونه کې باندې سره کم بند ځای دی دوی چې دغه زره بس بغاری وي چې ری چې د تم بول نه سره وځي روسه چې دنیا وي ویني خبره روسه چې بابا کډ روسه اړه ته ما بچا کور داس نه تم ځای دنیا خو دغه د دات څونه پراخه ده نو خو جنت به نسبت ودی دنیا ته دغه نه قدر نو خود الته دی بار چې کشي آرام احساس کینو الحمدلله بروي نو څو مرحله پر درالې درې په اوله مرحله کې چې دی تعجب د جنت و نعمتو ته کې سبحانك اللهم وای په دوهم کې چې دی چې تر بل سره ویني سلامونه سره وای په دریم کې چې هغه ځای دی اطمینان سو بارن وای چې الحمدلله رب العالمین ورسته نو بار د مزو ژوند دی شروع دی ادرا بعد ټول بارونه بیا فاینل په جایات کې دغه ځای به یعنی چې د دنیا کانو خلق معاد او انجام پر دغه رقم نشي الله په خپل او چاته به و جنت د ایمان په خاطر باندې یو حدیث لا تدیر روح البیان را وړی دی د علامه سیوکی رحمه الله څخه نقل کړی دی چې وای دا خلق د قبر سره پورته سي لا ودواړو دلو خلق سره نه ما ولاړ دا ری وای خپل عمل را نه ما دی د مؤمن چې د ایمان را وړی دی ودته مې او شایسته څوک ولر چې راځه ما بس راځه دته د جنت لار شیر مخکشین هغه بل بته خپل عمل ولای چې ما فسر از سده او دوزخ ته بیل روشي لکه یو څوک چې د مثال پر پدې دنیا کې د غریواج دي چې اوس یو ځای دی پر ځکه لندن ته دی یا پر ځکه سعودي ته دی چې ته ډیر ټپنه ولده تر رسمي ملمه ولر ورځي الته وخت کله د حکومت طرفه څخه سړی راغلی لوحه په لاس کې اته چې کوم شعبې ته ورځي کوم وصیت دی غیر نو پر لیکل الته ولاړ د مترسه چې ما زما سره پیژنې خو درته ویل چې داسې سړی دی چې ما سره روغبړو سره کوي لکه پخوا چې مو سره لیدلي خو هغه هم ستا په انتظار کوي تا ته د دې خو حالاتو شول هغه دې په موټر کې کښېنې سده چې هغه ځای ته بیا چاته ورلر ورځې غوښتل څه وایي کېدای شي په خبره پوهېږي که هغه خلک دلې راځي دلې تاسې رپورټ ته ورسې ګای ګای بیا وویني د یو چا څه کاغذ ورڅخه دی مشلولي خو هغه سړی ته ویلي چې تا ته به دغه رقم سړی ولاړې دغه تورې به پر کاغذ لیکي د موټر سره ولاړې هغه چې راوسي دا ورته راځي نه خطا وځي چې بره به نه دی ګرې چا پلانه چې وي ټلیفون یې پر غواږي دلته هم په دا ورځ د قیامت دغه رقم ار یو ته خپل هغه لارښود ولاړې هغه یې نه خپل عمل دی نیک عمل یې د جنت لارښود دی دورې بیایي دا بد عمل یې د دوزخ لارښود دی چې الله پاک ویلي چې یهدیهم ربهم به ایمانهم د ایمان په خاطر الله لارښوونه کوي لارښوونې په زراعت هغه عمل کوي اوس یې مال هغه د دوی چې ورسې به جنت هغه حالت یې بیاني دعواهم دعاو ویناهم د دغو جنتیانو د دې مؤمنانو فيها په دغه جنت کې سبحانك اللهم سبحانك اكيد كتال اللهم اي الله دا چې د دې د جنت نعمتونه ویني ورته حیران شنو دغه تر کوم راوځي لکه موږ چې سړی په دې دنیا کې تعجب شي ویني براوي سبحان الله دا سبحان الله دا تعجب ده براوي دیم جنت ته حیران شي براوي سبحانك اللهم سبحانك اكيد كتال اللهم اي الله فسیخو نمال باران دوالان سره ویني قریبان سره ویني پلان نه راغلی دی جنت پلان نه راغلی دی لکه خلق چې حج ته تلی دل ته نه سره خبر پر عرفات سره پیدا کیو تم راغلی تم راغلی دا وتحیتهم تحیه او سوغاتهم د دی تحیه سوغات ته وای چې وی ابل تورودی پیشکش فيها فدغ جنت کی سلام دا سلام دی یو تر بل سلام و السلام علیکم السلام علیکم دا سلامونه سره وای چې مال بعد خبر التنی لکه د دې دنیا شپکال پازنی پکښ و اخر دعوه و اخر دعوه او اخرنی غشتنه د دې په دغه ټیم کې د جنت ته ورته کسره نه یادې دې ته بار سوال ورګیږي چې قران شریف او اخر دعوه هم ان الحمد لله رب العالمین اخر خبره یاده غره بار نه د جنت چار پر خله مهر وال کې بل خبره نه بیان شي خدای اخر خبره سو یا ته دغه ټیم چې د دې و جنت ته ورځي سره وخت چې خپل کو په دې کې پر قرار کیږي دلته نو چې بارک شي نه اخر چې پر خپل پلنګ څنګه ورته الحمد لله وي نور خو په جنت کې بار مجلس نه دي ټوک ټکای نه خپل ته نه خوبسته و دې خوب خدای دې په دې د انسان د مخ ستړي سي بیرته آرام بدن ستړي سي بیرته آرام کی هلته په جنت کې ستړیا سته په جنت کې چې دې مثال په تور لوژ او تند سته یا کته نو خوراک بیا څنګه کی چې لوژنی څنګه بیا څنګه کی چې لوژنی هغه ټول د لذت ته فار دي د ضرورت پر بنیاد باندې نه دي چې معنا دی وږي کیږي برای تند اخلي یا دې د مثال په تور بچو لاواس یا بدل وږي څخه مرسته هغه کیسه نسته پکښه ګد لزایز دي خوندونه خبره خوبی دین و شربتون هم دست لور با یه بیش با بوتلان و چی دقیقه اومد که ده بوتلان و ده بیجله دیمو چه ختام هم مست چه ده مشک ده برواسی و تپیه پروالسی چه سر ارماته ده مشک و بیزنی را ولاریش دست شرابون هم بکشی کسته خوب بیش یه ولیه ده ارشدانو نو ده اخیر دعوه پریم خبره کول چه و اخیر دعوه اخیرانی دعا و غشتن هم ده دی د اخیرانی گر سر اخیرانی که ده دغه چیم دور تک ده دغه چیم دور تک اخیرانی خبره نو ده انداد الحمدلله الحمد لله چې سنا او سپتونه چې دي لله الله عز وجل رجي پر کوم کار دی الحمد وای چې د دې دنیا ته مصیبت او سره او تاسو د ستړیا ځای تاسو د ستړیا ځای لکه خلق چې اولیاء الله دي دنیا ته عین د بنت خانې په سترګو ګوري د خپل مرګ د خارج د پاره چې دي هغه ډیر ورته تجري ولي وای الموت جسر وای مرګ د مؤمن د پاره فقط یو فل دی یسل الحبیب الى الحبیب د یو دوست بل دوست وصل کوي پر دا پلن او هغه دا پل چې دی مرګ خامخا به پر تیریږي نو چې یو ولی د اولیاء د الله سره ځان وصل کوي نو هغه به پر دا پل خامخا خپل ورځي نو دا پل ته د چې وایجر پر تیر سوی وایجر راغلی چې خپل دوست ترسه د لی وای نو کدا هیڅ خبره په یوه یو سړی چې بل ته تجري په مابینسکي والی در غرض دای نسی بل مجبور دی پل پیدا کوي پل کنه راي او کپړو بر پر تیریږي بر دوست ورځم نو مرګ دغه رقم دی دلته دی بر حمد وای چې شو چې پر دا پل خو علم چې جره ورسید الحمد ټول سکتونه چې دی الله الله لرجه هغه الله ربي چې دی پالون کړي العالمین د ټول مخلوقات حمدونه ټول د لرجه چې د شزای کرا واست تر دغه ځای پورې معاد ادي بیان شو. د نن په سبق کې د چا معاد بیان شو؟ د کفار معاد هم بیان شو، د مؤمن دا هم بیان شو. چې د کفار معاد هغه رقم دی معنی وروسته ژوند دی، د مؤمن وروسته ژوند دغه رقم دی. اوس د یو سوال جواب، هغه سوال دا دی چې کفارو به دا ویل ښه چې دا رقم دغه دوزخونه دي، دا رقم عذابونه دي، و موږ په څه شي ځنډی خورا ولم با ما ته مزنډو ما ته زما دوزخ ته جره بس کدا ستا خبری حق په قران کریم کې راځي، په سورته فاتر کې غالبا راځي چې الته دی وقالو ربنا عجل لنا، سورته سواد کې دی فاتر کې نه دی، سورته سواد کې راځي قالو ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب. دا کفار به ویل یې زموږ رب عجل لنا فتلوار راکو مشتقتنا برخه د عذاب مش قبل يوم الحساب ته ما اخرت ولې زنده فرشتا د حق ما ته دلیره هغه سره چې سواد کې د دې خبره الله نقل کړې ده چې نبی علیه السلام ته به دا خبره بره ما در اخرت ما زنده وکړه تر اشتیا نبی واقعي د ورځې او عذاب نسته زما غدې نه خبره دا به وښته نو په بل صورت کې چې دې صورت انفال کړي الله تم دا خبره موږ ویلې و چې رسول په صورت انفال کې دوه شمې آیات هغه مخ کې شپاره سم آیات د سورې سواد اللهم ان كان هذا هو الحق ولیا الله پاکه کبدا غد جن به خبر حق دا دی و دا قران دی دا جنت دی دا د رخ دی کبدا حق من عندك استاد نز فامطر علينا حجاره من السماء پر مر د اسمانه دبري و ور و لاس نو بار بنه د اسمانه دبري و ور د جن بد د رخ اور د سر ترات دی بار بن نبی علیہ السلام تو شب کم ای تر رسول خ ما د کو زاک ته نس را کو ول مت سبا یم نه مات ک نکم پازا به نه جن ستا نه نه تر رسول نه نه د رخ سن کیسه که یخ ما برخه د لیرا ته زیاد لی غوړ د دې خبرې جواب انا که تا و دا سوال نو چیرې و خود ته موږ وسته د دوزخانو هغه معاد وای چې اولئک ما اواهم النار دا اوس نو پاغه لومړنی آیات کې چې موږ هغه د دغه خبر را کوله د دغه کفارو خبره چې د دې به ایمان نه درلودي دي چې واغه لقاء امید نه درلودي چې کیږي خود غو انجام دغه چې اولئک ما اواهم النار په دوم آیات کې په سیده سبب موږ دا خبره وکړه نو پر دغه ځای خو دې سوال کړی او الله دغه سوال جواب ورکړي سوال په دوار آیاتو کې ادي راغلی وش منان ورای که چیرې و دوزخ کې دلته الله دا سوای چې دا نو ستا په غوښتنه نه دي دوزخ هم خراب العالمین چې یقین نه دي مگر ستا پر غوښتنه په دې نه دي نو تا ته خو الله تعالی په ازل کې هلته اویا کاله عمر لیکلی دی چې ته به اویا کاله په کفر کې تېرې ته اوس د څلوېښتو کالو نارې وای چې زما دوزخ ته ډېره کړه نو دوزخ ته دلې تر کې ته ژوندی پاتېږه نو خدای الله تقدیر غلطه خپل عمر چې اویا کاله لیکلی دی الله ته په څلوېښتو رې نو تقدیر خو نه غلطېږي تقدیر خو به هغه سي نو ته بیا اتلس واره نارې کړې چې زما دوزخ ته ډېره کړه فرما ډبرې وراله نه ډبرې در باندې ورمه دوزخ ته کړو او درته ګورم ولا چې ورته رام ولې چې سي خپل ژوند به د دې پر کړې پر کوپرې کې یې رقم چې یم دا هغه رقم خو مؤمن وای زما جنت ته ډېره کړه نو جنت ته یې الله ته لور کې خو الله ته به د دنیا غشبته کاله یا اویا کاله یا څلوېښتو کاله هغه به ته چیرې بره به جنت ته لور ورځي نو دا د خلکو پر غوښتنه نه دی بنا ستا په غوښتنه چې تا ته نه جنت درکول کیږي د لیپ دی دنیا نه تا ته دوزخ درکول کیږي دا د معنا چې نسته دا خبره خو غلطه ده چې توازی غواړم یې راکینو معلوم دار نسته چې غواړی نه درکوم مګر و چې وخت راځي ولې چې وي نه دا معنا ستا په دې باندې د دې خبرې تکذیب نه کیږي چې با جنت دوزخ درواغ دي کوای خو زی غواړم یې راکې د سوال جواب کی ولو يعجل ولو کچیر يعجل فتلوار نازل کی الله الا پاک لناس وجه خلق تچ دا کپات الشر دا شر و عذاب چ دی غاری کدا په تلوار الله تعالی ورته نازل کی استعجالهم لکه غ په تلوار ور کول د الله هم ودیت بالخير په خیر سره ا د خیر شین خو چ دی هغه الله تعالی پر دې دنیا نقد ور رکی کی نور لر رکی دا عذاب هم پر دې دنیا نقد ور لر ورکی کدا غ رقم سی دا غ استعجال ترجمه ته بنو ته پام کې ملاقاتی ولو يعجل كف تلوار نازل كي الله على فك الناس خل قدر على الشر الشر الشر سمراد اغ تسوك دي اغ عذاب سنگ پتلوار ته نازل کی استعجال لك پتلوار نازل ول د الله هم ودیت بالخير په خیر سره لك په خیر چې الله د تلوار تلوار نزول ته کی دا خیر و سودا غټه دا غټه دا استعجال لهم دا نو بار چې شو دا غندک چې لږه کاپې حذف دي لکه استعجال د الله چې الله تلوار کوي و دوی ته په دې دنیا کې په خیر سره دا شر تلوار هم دغسې ورلر وکړي لکه هغه چې کوي دا یو یا داسې که ولو یعجلو که په تلوار نازل کړي الله اعلی فقل الناس خلق الشر شر چې دوی غوښتنه کړې ده په تلوار د دې شب بسې غوښتنه کړې ده استعجال او ملک غوښتنه کول ده دی پر هغه اوله ترجمه باندې چې دی دا استعجال چې دی دا مصدر دی مضاف خپل مفعول ته دی فاعل الله د استعجال لکه په تلوار ورکول هم ودی ته بالخیر په خیر سره پر دې ته هم تقدیر چې دی چې موږ که تلواري و کې الله پاک خلق لري د شر چې همدې په تلوار غوښتنه کړې ده څنګه غوښتنه دې کړې ده داسې استعجال که استعجال هم لکه هغه استعجال ده دی نو بیا چې دی د استعجال مضاف مصدر دی مضاف خپل فاعل ته دی چې دی دا تلوار دغسې کوي لکه د شرغې لکه هغه استعجال چې دی کاوه چې خیر هم راته راکه هغه الله ورکاوه دا د دې دنیا ښېګڼې و بارانونه و باغونه دا الله ورکړي هغه یې هغه رقم په تلوار دی غواړي الله یې ورلره ورکړي نو فقط دا د استعجال په ځای کې چې دا تفسیرونه دغه دواړه رقم وایي نو نو اوس به بیرته زه ترجمه خپل دا مضمون پر کام را ووایم ولو یعجلک په تلوار نازل کې الله اعلی پاک لناس و خلقو ته الشر دغه شر و عذاب چې دی غواړي چې په ما ډبرې را وور وابله زما د دوزخ برخه دلیره لره راکه په تلوار یې ورکې استعجال لکه په تلوار ورکول هم ودی ته په چا سره چې په تلوار ورکوي بالخیر په خیر سره چې الله دی ته خیر په تلوار ورکوي پر دې دنیا باندې د خیر شیانې ګرځه دلیر پر کوي هغه د عذاب برخه هم دلیر لره ورکوي نو څه به وسي لحقوق دی لحقوق دی نو خو په سلا به وسي الیهم ودی ته اجلهم د مرګ د دنیا له نو مرګ په کې راځي نو بارخ ته خپل چم تر سیجه دا کیږي چې په پرتا د دوزخ اور دلی به یې ژوند ژوندې ته دنیا ژوند په اور کې نه کیږي هغه د اخرت ژوند چې په دوزخ کې مې سوځي هم ده خبر پوس دیس وزل چې معنا ته سره ختم سی عذاب در باندې تیریږي په دنیا کې به تیس څوک دیس نه دل نه چې ژوند په اور کې او ژوند دی داس کیږي دنیا او د اور ژوند ته نه سره چلیږي د اور ژوند په آخرت کې کیږي ستاسو د ورځې کې چې دل ته غواړي دل چې غواړي خو اجل در باندې راځي او ستاسو اجل چې دی څو کال پاتې شته به هغه وخت مړ کیږي کدا یې سپدا جواب باندې تیس وایږي یعنی د کوپارو داس وال نو حق دی پر پیغمبر علی السلام چې کدو ژه حق دی ماته دلیا راکړي نو چې نه سره کور نو ګر سره نست زمون کریم جنه معنا الله دا غلطه ده دلته کې درکه مو د سټیم ور کیږي دته اور وج بن نصر جمع کیږي په اخرت کې دا کار کیږي چې مج بندې ام بس وځي تر قیامت پورې تمامه شه بنا ګر سره نو نو دا غش ویل حقوق دی په سره به پرس الیه مودی ته اجلهم د اجل دی اغه نه چې و د مرګ دی فنظر نو مش پرې جدو علاوه الذين هغه خلق لا يرجون چې دی امید نه لري لقاءنا زمر د ملاقات د حساب په توغیانی هم دیمش پرېږدو په د خپل سرکشي کې په دغه سرکشي او کوپریاتو کې پرېږدو ژوند کوا پک شي کې یا عمهون سرګردانه ستا غواړي چې معنا د اوس په ماته د ستې دوه عذاب راکول سي نو چې نه راکول کېږ مرمدار زه نه منم درواغ دی الله وایي درواغ نه دی دغه دی چې تا په د سرکشي کې زه دلې پرېږدم چې په خپله سرکشي کې سرګردانه توغیان سرکشي ته وایي سرکشي معنا چې کوپر کوي او هغه به م سرګردانه آرام به جنوي په د دنیا کې ګرځي به تر خپل اجله به وخت بازار رسایه ورسته چې دی بارا چې دی برکت غواړي کړه واړي د ورځې جلال تعالی ور اچي پر دې دنیا است د ورځې خو ست دغه د دنیا ژوند نه سره جمع کیږي چې ته په دې باندې ځان خلاصې چې نه را کول کیږي معلومدار نه ست ست دلته په دغه نه در کول کیږي چې خپل چیم جن نه دی پر چا چیم دی پر سره ورو بر سخت له بده ورځې ته دی کدا اس په خبره پوهیږي په اخرنی آیات کې د هغه سوال د په اوسه شپور اوغه اتم آیات باندې سوال ورګی دی د کفارو له طرفه چې اولایک ما اواهم النار دا وس چې موږ وایو چې ځای دی اور دی اور د کوم خدای کې خورای ول هغه دوه آیاتو کې جدي غشتنه موږ ذکر کړ چې په سورته انفال کې بل په سورته سواد کې په سورته سواد کې چې هغه شپاره سم آیات په سورته انفال کې د جرشه مو مادر ته هم ویل چې د دې غشتنه الته الله ذکر کړي و سوال جواب را دي ته ورلره ورکي نو الله عز وجل موږ د مؤمنانو په ډاله کې حساب الله تعالی چې دغه نعمتونه چې دا سړی ورلره ورځ سبحانك اللهم وای او دا سلامونه او دا چې الحمدلله رب العالمین الله تعالی دې کوم ژوند واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.